بله آسا دلیکم بو کسر چاوی جیانم بو دل مال بندی آواتو تویش بو تینی جیانم بو تو روز که تیا بدین آکم سرم جم چندنی دوا سرم جم چندنی دوا سرم جم چندنی دوا لطا پوینا بسر هاتی دلی وردو بسر چونی بحاری کم اوی اوسا کرونا کی ادابم جینشی واو ادابم جینشی واو ادابم جینشی واو دلی کی پرنا هم بو که یستا پاکی رو خواو که یستا پاکی رو خواو که یستا پاکی رو بله استا اوی جیما و بو من یادگاری کم بسر هاتی دلی